for fred. Lad ej som trusler den svæve, lad den som lyn flamme lig. Lad ej som trusler den svæve, lad den som lyn flamme lig. Han går til marken og æren, svilet på nævnet til os. Rødder med arbejde og hæver, byder tyrannerne trods. Rødder med arbejde og hæver, byder tyrannerne trods. Og nu det melder og vand, i grus under de blodrøde faner bygger vi fremtidens hus. Under de blodrøde faner bygger vi fremtidens hus.